gece gündüz arıyorum, uçan kuştan soruyorum. Gece gündüz arıyorum, uçan kuştan soruyorum. Aşkın ile ateş oldum, su ver Leyla'm yanıyorum. Su ver Leyla'm yanıyorum. Aşkın ile ateş oldum, su ver Leyla'm yanıyorum. Su ver Leyla'm yanıyorum. Beyaz giydim karelendi, ciğer paren yarelendi. Beyaz giydim karelendi, ciğer paren yarelendi. Deli gönlüm alevlendi, su ver Leyla'm yanıyorum. Su ver Leyla'm yanıyorum. Deli gönlüm alevlendi, su ver Leyla'm yanıyorum. Su ver Leyla'm yanıyorum. Yar elinden vade içtim, görünmez dertlere düştüm. Yar elinden vade içtim, görünmez dertlere düştüm. Su ver Leyla'm yanıyorum, su ver Leyla'm yanıyorum. Vallahi benden geçtim, su ver Leyla'm yanıyorum. Su ver Leyla'm yanıyorum. Vallahi benden geçtim, su ver Leyla'm yanıyorum. Su ver Leyla'm yanıyorum. Vallahi benden geçtim, su ver Leyla'm yanıyorum.